और शुक्र तो इसके लिए इसमें वही है वो, उसमें रोम रक्त मांस ये तीन कहा है, तो त्वं मांस क्या है, त्वं मांस रुधिर रूप है ना, चेतना ठीक है, उसमें तीनों माला से है और स्नायु अस्थि मज्जा उसमें क्या लिखा है, यहाँ लिखा है अस्थि मज्जा सूत्र, ठीक है वो ठीक है, उसमें मिलता जुलता है। और इसमें पूछा है कि ये जो स्थूल शरीर माता पिता के उससे सूक्ष्म और संस्कार में कुछ आता है, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर तो माता पिता जी के उससे आता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जैसे वो तो संस्कार से आए, संस्कार जो आपका है उस माता पिता जी को ले रहा है कि नहीं, माता पिता जी का रहता है ऐसा नहीं है, वो संबंध करता है, वो कर्म फल से संबंध करता है, आपके लिए संस्कार तो संस्कार के रूप में अलग ही आता है, उनका संस्कार हम नहीं ले सकते, उनका संस्कार वो होगी जैसे कि, लेकिन कर्म संबंध करता है, पुत्र को कुछ संस्कार देके जाता है, ये लोग और कुछ भी हुआ तो कोई कहता है कि माता पिता के ऐसा कुछ होता है, हाँ ऐसा होता है, तो वो जैसा आप ही कम बोलते हैं डीएनए करके, डीएनए करके क्या है शरीर में होता है, वो मानते हैं ये माता पिता जो परंपरा से आते हैं उसी को सारे वो लेकर के आते हैं, ऐसे उनका है, वो एक सिद्धांत है, कुछ उसमें से आते हैं, कुछ उसमें से आते भी है, स्थूल शरीर के संबंध में ही हो सारा कुछ, हम जब सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो सूक्ष्म शरीर में कल हमने बताया था कि उसमें गर्भावस्था से लेके गर्भ से पूर्व लेकर के जो पुरुषार्थ के संबंध में संस्कार दिया जाता है वो संस्कार पर असर पड़ता है, तो वो तो बताया था कितना असर पड़े, किंतु बाकी तो पूर्व संस्कार जो आएगा वो इनका सीधा संबंध उससे नहीं है, अलग व्यक्ति है, क्योंकि माता पिता को भी अच्छे हो सकते हैं, पुत्र बिगड़ा हुआ भी हो सकता है, और माता पिता ये अच्छे नहीं हो सकता, पुत्र अच्छे भी हो सकता है, ऐसे होता है, जैसे अभी हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ प्रहलाद बहुत अच्छा निकला, हिरण्यकश्यप से कोई संबंध नहीं, सारा विरुद्ध है उसका, तो भी निकला, इसका मतलब वो कुछ अलग ही है, तो संस्कार कुछ अलग मानना पड़ेगा, स्थूल शरीर की दृष्टि से ये रोग आदि आना ये जो भी आना इतना संबंध उनका साथ मानना है, उतना संबंध माना है, वो उसमें से एक डीएनए होता है, डीएनए से बाद के उसमें आरएनए करके बनता है, जो उस बाद में वो प्रैक्टिकल शरीर में जो काम होना है उसी के बाद वो बनता है, फिर इसी के संबंध में हमारे शरीर में प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं जो हमारे शरीर के जो है धातुएं हैं जो पोषण खून होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स से लगभग 1,00,000 से ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, वो अब खाने पीने से जो होता है वो बनता है, वो प्रोटीन्स में भी दो तीन प्रकार के उनका ग्रुप है, एक जो है बार बार बदलता रहता है, एक हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इम्यून सिस्टम को करता है, एक बाहर से बदलने के लिए करता है, ऐसे ऐसे है, तो उस प्रोटीन्स ये जो 1,00,000 प्रोटीन के हिसाब से ही उसी से ही शक्ति बनते हैं, फिर ऐसे सब उनकी है, तो इतना संबंध उससे माना है, बाकी तो नहीं है, अभी ये डीएनए से सब कुछ आता है, ये पहले था अभी ऐसा नहीं है, उसमें बदलाव ला सकता है और बाद में उसके अंदर अंदर आता है बाहर के शरीर के संबंध से, ये कल बताया था, अब सुना नहीं, कल बताया था, यही आगे के समय बताया, तो वो कल वो अष्टांग हृदय के उदाहरण देकर के बताया था, तो संयुक्त अवस्था में आता है ऐसे बताया, नहीं तो वही बोल रहे हैं, कल बताए थे वो जब संयुक्त होता है तभी होता है, शुरू में ही आता है, तो महीने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके संबंध से ही आता है, वो ऐसा कोई महीना करके नहीं कहा, वो कल वो अलग अलग समय पे अलग अलग है, इसका मतलब 9 महीने तक वो जो बच्चा रहेगा वो मरा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है, वो ऐसा कोई मानते नहीं है, वो ऐसा अलग अलग कोई मान कि 4 महीना माना, कोई 3 महीना माना, सब कुछ ऐसा अलग अलग माना है, तो इसका मतलब 9 महीने तक वो जीव नहीं है, तो क्या है वो जीव देखो प्रवेश में आपको ना शरीर में कौन सा पड़ गया हाँ वो है, उसका तेज अलग है, वो क्या बोलते हैं वो उत्पत्ति होने के संबंध में करते हैं, बाकी उसका तो मान ही नहीं सकते, वो गलत है, क्योंकि वो आप किसी भी दृष्टि से सिद्ध नहीं कर सकते, तो 9 महीने तक वो क्या कहा वो किस क्या पिंड था वो निर्जीव पिंड था माता जीवन ना ना गलत गलत ऐसा नहीं, ऐसा कोई आप कोई शास्त्र से सिद्ध नहीं कर सकते, वो कहीं आपने अपने ढंग से लिखते हैं। अभी बुद्ध बुद्ध सिद्धार्थ ने और कुछ माना है, जैनों ने और कुछ माना है, और उसके संबंध में और कुछ जो नहीं, आपके शरीर में हजारों लाखों जीवन है, एक जीवन नहीं। आप ये जो एक एक अनेक जीवन है, एक नहीं है जो शरीर में ना, एक एक कोष में एक एक जीवन है, वो सारे मिलकर के आप एक जीव गए, अनेक जीव है, तो उसमें भी एक एक संबंध नहीं करता। ये सब गलत है, कहीं से वो कोई कुछ लिखते हैं, ठीक है। अभी वो कहना आपका प्रश्न है नहीं, आपको प्रश्न नहीं होने से फिर आपको डाउट होता है, ये जो बोला है हम सबको समझ में आया, हम इतना तो बोल रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं प्रश्न पूछने से मालूम होता है। तो अभी कर्म के निमित्त नैमित्तिक का भेद को लेकर के कुछ संक्षेप में कहेंगे, पहले जो निमित्त नैमित्त कहा उसी प्रकार निमित्त नैमित्त का ही हम विस्तार करते हैं 45वें श्लोक। वैराग्यात् प्रकृति लया, वैराग्यात् प्रकृति लया, संसारो भवति राजसा द्रागात्, संसारो भवति राजसा द्रागात्, वैराग्यात् प्रकृति लया, संसारो भवति राजसा द्रागात्। वैराग्यात् प्रकृति लयः संसारो भवति राजसा द्रागात्, वैराग्यात् प्रकृति लयः भवति, और राजसा रागात् संसारः भवति, ऐश्वर्यात् अविखातो भवति, तद्विपर्यासः विपर्ययात् तद्विपर्यासः भवति, ऐसा हो। ये चार बातें बताई हैं। वैराग्य होने से वैराग्य के फल रूप में प्रकृति लय तक प्राप्त होता है। कल जो धर्मेण ऊर्ध्वगमन में जो सारांश मतलब जो बताया उसके थोड़ा विस्तार कर रहे हैं। धर्म में धर्मादि में एक जो है वैराग्य भी है, तो वैराग्य से आपको प्रकृति लय होगा। प्रकृति लय के संबंध में कई जगह चर्चा है, तो प्रकृति लय पौराणिकों के हिसाब से है ऐसा भाष्यकार ईशावास्य भाष्य बताते हैं कि प्रकृति लय होता है ऐसा। यहाँ प्रकृति का जो लक्षण दिया उसमें लय होना मतलब प्रकृति के लय में अव्यक्त अवस्था में बहुत समय तक रहना, अव्याकृत अवस्था में बहुत समय तक रहना, ये प्रकृति लय है। ये अत्यंत सूक्ष्म स्थिति है। अब देखेंगे यहाँ नीचे से देखने पर विषय विषय के बाद एकादश इंद्रिय, एकादश इंद्रियों का संबंध अहंकार से, और अहंकार के बाद महतत्व, महतत्व के बाद प्रकृति है। तो प्रकृति में लीन रहना, अव्यक्त अवस्था में रहना, ये अनंत काल तक बहुत समय तक होता है, इसको प्रकृति लय कहते हैं। और वेदांत में प्रकृति लय को अलग से नहीं दिखाया है, किंतु हिरण्यगर्भ प्राप्ति को ही वहां तक कहा गया है। वो उपासना के बहुत विस्तार के जो फल होगा हिरण्यगर्भ प्राप्ति पर्यंत है, किंतु ईशावास्य उपनिषद में असंभूति को लेकर विचार करते समय भाष्यकार ने वहां प्रकृति लय भी कहा है उसका फल रूप से। इसका मतलब विशेष स्थिति में सामान्य में यहाँ से आप कर्म करेंगे, कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः, ये दो प्राप्ति होती है। और यहाँ कर्म किया इसका मतलब वैदिक हिसाब से जो वर्णाश्रम विहित कर्मों को किया और जिस आश्रम में है उस आश्रम के विहित कर्मों को किया, तो वहां से आपको प्रकृति लाइफ का ये पितृलोक प्राप्त होता है, पितृलोक की स्थिति प्राप्त होती है। और यहाँ विद्या के द्वारा, विद्या का अर्थ यहाँ उपासनाएं, ब्रह्म विद्या को नहीं लेते हैं, ब्रह्म विद्या को लेने से यही फलमश्यन्ति यही प्राप्त होता है। न तस्य प्राणावक्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मसन् ब्रह्मैव अप्येति, इस प्रकार से यही फल यहाँ प्राप्त होता है और कहीं जाना नहीं पड़ता ब्रह्म विद्या से। इसलिए ब्रह्म विद्या आपको वहां नहीं दिया गया विद्या शब्द से, विद्या शब्द से देवलोक प्राप्ति संबंध, देवलोक प्राप्ति के द्वारा ही वहां हिरण्यगर्भ प्राप्ति परम पद के रूप में माना गया है। और ये उससे भी आगे कह रहे हैं क्योंकि हिरण्यगर्भ प्राप्ति आदि इनके यहाँ नहीं है, तो ये प्रकृति लय को कह रहे हैं। तो प्रकृति लय में ये यहाँ भाष्यकार यहाँ अर्थ करते हैं कि प्रकृति शब्द से यहाँ प्रधान बुद्धि अहंकार तन्मात्रा इतना को ले सकते हैं, जो प्रकृति विक्रता यहाँ कहा पहले जिसमें प्रकृति आ गया, मुख्य प्रकृति भी है प्रधान भी है और बुद्धि महत्व भी प्रकृति है क्योंकि उससे अहंकार उत्पन्न होता है, वो भी कारण है, और अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती है इसलिए अहंकार भी कारण है, और तन्मात्राओं से पंचभूत उत्पन्न होता है इसलिए पंचभूत भी कारण। तो यहाँ तारतम्य भाव से वो तन्मात्राओं से लेके अहंकार बुद्धि प्रधान ये सारे प्रकृति कहे गए, उनमें सब तत्त्व कर्म के अनुसार लय को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यह साधन बताया वैराग्य, ये वैराग्य क्या होता है, वैराग्य साधन कैसे होता है, आप लोग सब वैराग्य है, होता क्या है वैराग्य से, वैराग्य से क्या होता है, विवेक ज्ञान होता है, संसार नहीं होता है, संसार नहीं होता है क्या, मतलब पहले संसार हुआ है पहले आगे संसार नहीं होता, ये नहीं होते होने वाला है, निवृत्ति हो गई, हाँ वो समाधि शक्ति की प्राप्ति होती सब है। किंतु वैराग्य आप देखिए, वैराग्य का अर्थ क्या है, ये सब नहीं है, विरक्त भाव आ गया है ना, विरक्त भाव आ गया, विरक्त का मतलब क्या है, जो आसक्ति हो रही थे वो नहीं हुआ। अब देखिए हम इतने बड़े वैराग्य हैं किंतु ये होता क्या है हमको पता नहीं है, हमको कुछ कुछ सोचते हैं, कुछ कुछ वैराग्य करके फिर बाद में वैराग्य हो जाता है, क्योंकि वैराग्य से होता क्या है असली में हमको पता नहीं है। सब लोग वैराग्य बोल रहे हैं, हम भी वैराग्य बोल रहे थे, हम सब वैराग्य, हम भी वैराग्य से हैं, लेकिन ये होता क्या है, राग रुक जाता है, ठीक है ना, ये आप सोचेंगे ये तो सामान्य हम जानते हैं, राग रुक गया है, वैराग्य मतलब राग नहीं है ऐसा होता है। अब ये राग नहीं है होना एक अभाव स्थिति है, समझ रहे ना, जो नहीं होना अभाव स्थिति है ना, राग नहीं है आपके पास वो क्या स्थिति है, अभाव स्थिति है। तो राग नहीं है अभाव स्थिति है तो फिर उससे क्या होता है, उससे तो कुछ होने नहीं चाहिए क्योंकि अभाव स्थिति से क्या होता है, आपके पास जो नहीं है उससे कुछ उत्पन्न होता है, नहीं होता है, इसीलिए राग का अभाव है वैराग्य। यदि ऐसा कहेंगे तो विगतः राग यस्मात् तो विरागी होता है, तो जो राग नहीं है ऐसा वैरागी हो गया। तो ये तो वैराग्य का अर्थ से ही शब्दार्थ से निकलता है, राग नहीं रहने की स्थिति। तो राग नहीं रहने की स्थिति कोई भाव को उत्पन्न नहीं करेगा तो फिर उसका कोई अलग फल भी नहीं होगा, तो फल होने के लिए वहां कुछ होना चाहिए तब फल होगा। इसका मतलब वैराग्य साधन कहते हैं किंतु वो साधन नहीं है, अन्य की निवृत्ति है, राग की निवृत्ति है, वस्तुओं के संबंध की निवृत्ति है, सबकी निवृत्ति करना। वैराग्य में क्या रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, जैसा अभी कपड़ा पहनना, ये जो गरुआ कपड़ा पहनना है, सिर मुंडाना, ये जो भी है ये सब विरक्त भाव में वैराग्य है, ये सब रखने के लिए होते, लेकिन ये वैराग्य का ये नहीं है, उसको वैराग्य हो गया करके लोग को दिखाने के लिए लक्षण के रूप में ये धारण किया है। असली वैराग्य में राग से विमुक्त होना, राग से विमुक्त होना तो वीतराग हो गया। वीतराग होने की स्थिति जो है वो क्या करता है कि बाहर के जो संबंध है उसको आने नहीं देता, यही होगा ना, वो अपने आप कुछ करने लगा क्योंकि वीतराग उन्होंने राग को छोड़ दिया। जो छोड़ दिया है उससे क्या उत्पन्न होगा, उससे कुछ उत्पन्न होगा नहीं। इसीलिए वैराग्य साधन निवृत्ति साधन करते, निवृत्ति साधन का अर्थ जो जो आपके पास आता है उसको निवारित करते जाता है, उसको रहने नहीं देता, ये है साधन। अब उससे क्या होता है कि हमारे जो स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, जो राग द्वेष आदि के वश में होकर हम प्रवृत्त होते हैं, जिसको भाष्यकार जगह जगह स्वाभाविक कर्म करते रहते हैं, ऐसे जो स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक मनोवृत्तियां है, उससे हम बच जाते, उसको छोड़ना होता है। इसका मतलब कोई विषय में आपको या संबंध करने की आसक्ति है, ये स्वाभाविक होता है। कोई दृश्य बढ़िया दिखाई पड़ा है तो वो देखना उसके स्वाभाविक होता है, उस देखने की प्रवृत्ति से विरक्त होना, नहीं देखना अस्वाभाविक होता है, या स्वाभाविक ही वैराग्य। अब ऐसे करते करते क्या होगा कि जितने आपके राग आदि के संबंध में जो भाव बनेगा, कल बताया था वो सारे नियम के अनुसार राग आदि के संबंध में जो भाव बनेगा वो एक एक करके निवृत्त होते ही जाता है। निवृत्त होते जाने से इनके प्रक्रिया के अनुसार वो महातत्व अहंकार इंद्रियां फिर काम नहीं कर पाता, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, उसका उल्टा फीडिंग कर दिया, उसको सारे विपरीत में दे दिया। विपरीत में दे दिया तो क्या होगा, अहंकार को इंद्रियों के साथ संबंध करना और इंद्रियों को विषय के साथ संबंध कराना ये स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, है ना, वो अभी नहीं करने देता, वो रोकावट डाल दिया। तो रोकने से धीरे धीरे इनके एक एक संबंध से आप अलग हो जाएंगे, तत्त्व से विरक्ति हो जाएगी, उससे आसक्ति कम हो जाएगी, उसके प्रवृत्ति से आप अलग हो जाएंगे। जैसे इंद्रियों को रोकने पर इंद्रियों के प्रवृत्ति के प्रति आपके आसक्ति नहीं रहेगी, जब आपके अबोध अवस्था रहती है तभी वो प्रवृत्त होते, नहीं तो नहीं होते। अहंकार से आप अलग करेंगे, अहंकार के प्रवृत्ति से आप दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से महातत्व में जाएगा, महातत्व में भी वहां स्थित होने के बाद वहां परम वैराग्य होता है। गुण वैतृष्ण्यम का है ना, क्या सूत्र है परम वैराग्य, महातत्व से भी आगे जाने के लिए फल करता है, क्योंकि वहां गुण वैतृष्ण्य गुणा में विदृष्णता आ गई तो वहां से भी वो अलग कर देता, उसके बाद फिर आपको प्राप्त होगा। अब उसके बाद कौन प्राप्त होगा, यहाँ आकर के समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ आपको प्राप्ति करना है तो आपको आत्मा के तरफ जाना है कि प्रकृति के तरफ जाना है, यह एक मुख्य बात है। ये सिद्धांत का भेद है, मतलब वेदांत का हिसाब से इनके हिसाब से अलग होता है। ये कहते हैं आपको महातत्व की तक प्राप्त होने की हो गया वैराग्य से, ये कैसे वैराग्य से प्रकृति लय होगा ये हम बता रहे हैं। इतने तक को आपने संस्कार के द्वारा अभ्यास के द्वारा स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत प्रवृत्ति करके ये सब जो है हटा दिया धीरे धीरे, उसमें समझ धर्म उपलब्धि सब आ गया, वो सब साधन सुधन जो होना है क्रमशः कर्म भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक सब आ गया उसके अंदर। किंतु वैराग्य करता ये है कि आपको उससे फिर संबंध करने नहीं देता है, वो स्वाभाविक वृत्ति को रोका है। ऐसा रोकते रोकते धीरे धीरे आप स्वाभाविक ध्यान में गया, अभी इंद्रियां बाहर प्रवृत्त नहीं हो रही है, जैसे आपको किसी से उदासीन भाव हो गया, झगड़ा हो गया तो अब उससे बात नहीं करना चाहता, तो क्या करेंगे, उसके बात करने का मौका आ गया तो आप बंद कर लीजिए, अभी बात नहीं करना है, जो वो हमारे नाराज हो गया उससे नाराज होने से वो एक प्रकार की विपरीत प्रक्रिया हो जाता है, तो ऐसे विरक्त हो गया। ऐसा आप यो समझ लीजिए आपने सारे पंचेंद्रियों को विरक्त से झगड़ा कर लिया या उनके उसको द्वेष कर लिया, इसको नहीं चाहिए सोच लिया, तब क्या होगा, कोई भी आप ना सुनना चाहता है, ना बोलना चाहता है, ना स्पर्श करना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है, तो क्या होगा? आपने आप आम बंद हो जाएगा। क्या करें? अहंकार की स्थिति में आ जाएगा, मन से भी आगे जाके अहंकार की स्थिति में आ जाएगा। ऐसे अहंकार से भी अहंकार तत्व से आप आगे जाएंगे तो यहां पहुंच जाएगा। अब यहां पहुंचने के बाद, महातत्व की स्थिति में पहुंचने के बाद और क्या करना है? अब वहां से विरक्त हो गया, गुण वैतृष्ण हो गया, उसमें भी आगे मतलब गुण के साथ आपका संबंध नहीं, वहां तक गुण के साथ संबंध था, समझ में आ रहा है? गुण के प्रक्रिया के अंतर्गत ही है वो जो कुछ था। अब ये गुण से भी वायर, तीनों गुण से आप वितृष्ण भाव को प्राप्त किया, तो अब कहां जाना चाहिए? पुरुष में जाना चाहिए, ये है ना, लेकिन पुरुष में नहीं जाता, पुरुष में नहीं नहीं जाता है। इनके अनुसार पुरुष में ना कोई जाएगा, ना कोई आएगा, ना कोई उनके साथ कोई संबंध करता है, पुरुष में नहीं आएगा, पुरुष प्राप्ति स्थान नहीं, प्राप्ति स्थान नहीं। इसीलिए ये गुणवाय दृष्टि होने के बाद वो अव्यक्त स्थिति में हो जाता है, वो प्रगति में जाएगा। वास्तव में होना चाहिए था प्रगति से बाहर होना चाहिए था, है ना, किंतु प्रगति में जाएगा। अब वो परम वैराग्य फिर रह गया, फिर भी आगे गुणवाय दृष्टि फिर रह गया, तब जाकर के फिर वो प्रगति के चक्कर से बाहर आ सकता है। मतलब फिर प्रगति सृष्टि नहीं कराएगी। क्यों नहीं करा रही है मालूम है? क्यों नहीं करा रही है? आपको अभी सृष्टि के लिस्ट में नहीं रखा, क्यों? अगर कोई सामान है, अगर कोई सामान चाहिए ना, वो निमित्त नहीं है, क्योंकि जिससे आपको कनन करके लाना था वो जो संबंध है उसको आपने वैराग्य से घटा दे गया। आपके पास वैराग्य से पूरा संस्कार बना हुआ है। अब जिसके पास ऐसा बना हुआ है उसको पकड़ के आप जैसा विरक्त हो गया ना, विरक्त होकर के निकल गए, उसको पकड़ के शादी नहीं करा सकते। वो तो करने के नहीं चाहता है, तो कैसे कराएगा? कराएगा तो भी भाग जाएगा। ऐसे होता है जैसा शुक्र परमर्षि को हमारे व्यास भगवान जी गृहस्थ बनाना चाहते थे, तो वो जा रहा था, फिर बाद में तो हो गया वो जो भी है, लेकिन वो नहीं करना चाहते, तो जबरदस्ती बुलाया, सब कुछ किया तो भी नहीं रुका, तो वो चला गया। इसी प्रकार वहां तत्परम वैराग्य स्थिति में जाने के कारण उसका संस्कार ऐसा बना हुआ है, अभी वो आगे सृष्टि के चक्कर में नहीं आएगा, तो वही प्रगति लय में पड़ा रहेगा। प्रगति लय की स्थिति में बीज अवस्था में अव्यक्त अवस्था में स्थिति रहेगा, जैसा आपको हमेशा आनंद के नींद लगी हुई है, नींद से सोई ही रहे, जगने की इच्छा ही नहीं, ऐसा है, तो जगने की इच्छा नहीं है, इस स्थिति में रहता है, तो वो वैराग्य को प्राप्त करना होता है। तो ये प्राप्ति होने के कारण इनके हिसाब से वो प्रगति तक ही होता है, क्योंकि पुरुष की स्थिति कोई प्राप्ति है, सिद्धि है, ऐसे नहीं मानते। पुरुष की स्थिति वो स्वरूप स्थिति है, वो कोई प्राप्ति नहीं, इसलिए इसको मोक्ष को भी प्राप्ति नहीं मानते, वो हम भी नहीं मानते, सिद्धांत में भी वेदांत में भी मोक्ष को प्राप्ति नहीं मानते। कारण ये है कि प्राप्ति की प्रक्रिया यह प्रगति लय तक ही होती है, उधर से आगे भी नहीं, पीछे भी उतने ही तक, इधर से उधर तक, इधर से अलग अलग प्राप्ति करके वहां तक जा सकते, इस प्रकार से वो प्रगति लय में जाएगा। इसीलिए ये संसार से मुक्त होने के लिए आपको वैराग्य चाहिए। वैराग्य निवृत्ति साधन है। निवृत्ति साधन का मतलब वैराग्य को दिखाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, जो दिखाने के लिए दिखावे के लिए कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ता है बस, है ना, समझ में आया? अब विरक्त है दिखाने के लिए या विरक्त है बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। दो ही चीज आपके पास है, यहाँ प्रकृति और पुरुष, वहां है तो आत्मा है, आत्मा में पहुंचना है, प्रत्येक आत्मा में स्थित हो जाना है, तो उसके लिए ही लक्ष्य करके चलना, बाकी जो कुछ आएगा पीछे वो सब छोड़ना है। यहाँ बीच में जो है देवता लोग भी बड़े बड़े जो है सेठ आकर के आपको लाखों रुपया जो है दक्षिणा देंगे, फिर ये बुलाया कि आपको बड़े बड़े स्थान मान की भी चर्चा होगी, ये सब रहेगा, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ये सब बनाएंगे, फिर वो देवता लोग आकर के स्वयं इंद्र आकर के आए ना, स्थानी पति मंत्रण है भी ये सूत्र आया योग सूत्र में, तो बड़े बड़े स्थानी धारी आपको आकर के आमंत्रण करेंगे, आप आइए हमारे जो है स्थान को ग्रहण करिए इत्यादि बोलेंगे, ये सब विरक्त को हो रहा है। वो आसक्त है तो अलग बात था, विरक्त होने पर इतना सब उनको परीक्षा करता है, तो इसमें से कोई इसी में फंस जाएगा, थोड़ा बहुत सुधी हो गया बढ़िया है वो बोल दिया तो फिर हम तो भूल जाएंगे, इसका मतलब विरक्ति नहीं रहेगी, वो वहां का कहां पहुंचना है आधा में भी नहीं पहुंचना, ये इसलिए मुख्य साधन है, इस दृष्टि से उसको रहेगी। बाकी उसका विपरीत हो गया रागाद राजसा संसारो भवति, तो राग से राजस वृत्ति से, क्योंकि प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति होगी तो उसमें धर्माधर्म खूब होता रहेगा, उसी से संसार बार बार होता ही रहेगा, वो तो सामान्य बात है। ऐश्वर्याद अभिघात, ऐश्वर्य से क्या होगा, ऐश्वर्य मानी ये अनिमादि ऐश्वर्य अष्टगुण ऐश्वर्य है, इस प्रकार के अनेक ऐश्वर्य प्राप्ति है, स्थानों की प्राप्ति जैसे अभी बताया, अनिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रागम्य वशिष्ठ और ये इत्यादि जो ऐश्वर्य प्राप्ति है, ये ऐश्वर्य प्राप्ति से क्या होता है, अभिघात भवति, सारे प्रतिबंध को आप हटा सकते हैं, तो आपको जो जो प्रतिबंध हो रहा था उसको आप हटा देंगे, तो क्या प्रतिबंध हो रहा था आपको, जैसे भोग के संबंध में भी प्रतिबंध होता है, योग के संबंध में भी प्रतिबंध होता है, योग भोग के संबंध में प्रतिबंध होना अच्छा है, यदि भोग भोग आप नहीं चाहते, किंतु योग के संबंध में प्रतिबंध होना ठीक नहीं है, तो ये गुण होने पर दोनों को हटा सकता है, मतलब संकल्प से योग और भोग दोनों में आने वाले प्रतिबंध को, सारे प्रतिबंध को हटा सकता है, ये ऐश्वर्य प्राप्ति है, विशेष शक्ति मन में प्राप्त होती है, उससे आप में स्थिरता आएगी और मन सोचेगा, स्पष्ट सोचेगा और स्पष्ट निर्णय लेगा और अहंकार आदि से मुक्त रहेगा, यही ऐश्वर्य प्राप्ति है। अभिघात, अभिघात मतलब विघात का अभाव, जो प्रतिबंध है उसका अभाव होगा, और तद विपर्या सह विपर्या, तो जब ऐश्वर्य आदि संपन्न नहीं रहेंगे, ईश्वर भाव आदि नहीं रहेंगे, तब उसका विपर्यास होगा, प्रतिबंध आएगा, तो प्रतिबंध को आप हटा नहीं पाएंगे, ऐसा प्रतिबंध आएगा, ऐश्वर्य से सर्वत्र कुछ न कुछ हानि रहेगी, इसलिए ये ऐश्वर्य प्राप्ति का मतलब बाहर से जो दिखाई पड़ता है वो ऐश्वर्य ऐसा नहीं है, ये ऐश्वर्य के मुख्य स्वरूप तो मन में होता है, क्योंकि प्रतिबंध आप मानते हैं तो प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध को नहीं मानते हैं तो प्रतिबंध हट भी जाता है, क्योंकि कोई भी पक्का विरक्त हो गया ना, वो विरक्त को कोई प्रतिबंध आ नहीं सकता, यदि आपको कोई प्रतिबंध आ रहा है इसका मतलब आपके विरक्ति में कोई गड़बड़ी है, क्यों ऐसा है, कई लोग बोलते हैं हम तो पहले तो बहुत अच्छे वैराग्य थे, ये सब कुछ हो रहा है, किंतु आजकल जो है ऐसे हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, हमारे विरक्ति में थोड़ा कमी आ गया, बोलते इसका मतलब वो विरक्ति असली नहीं है, जो विरक्त असली होगा उसको कोई प्रतिबंध रोकावट नहीं डाल सकता, क्यों नहीं डाल सकता है, कारण क्या है, क्योंकि विरक्ति का मतलब ही किसी से संबंध नहीं करना है, और जो प्रतिबंध डालने के लिए संबंध में आएगा उसी को ही वो छोड़ देते हैं, वो हटा देते हैं, अब कहीं रहने से प्रतिबंध आ गया क्या कर देंगे, वो छोड़ करके दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि उससे संबंध करना है नहीं, अब प्रतिबंध लगाने के लिए किसी के साथ आपका संबंध चाहिए, आपके मन में जो कमजोरी है, जिसके पास आसक्ति है, जिसके कोई कमजोरी, कुछ ना कुछ होगा आपके कमजोरी, खाने पीने में रहता है किसी को रहन सहन में रहता है, किसी को कुछ में, किसी को कुछ में, कोई फिर मान सम्मान में रहता है, कहीं ना कहीं कुछ आसक्ति रहते हैं, वो आसक्ति लेकर कई प्रतिबंध आए, जिससे आप पूरा विरक्त है ना, उसमें प्रतिबंध नहीं आ सकता, किसी के संबंध में कोई चीज की आसक्ति का कोई अंश आपके अंदर है, वही प्रतिबंध के रूप में आएगा, और क्या आएगा, होता क्या प्रतिबंध वही होता है, तो वो आसक्ति, जैसा आप भोजन ऐसे बढ़िया भोजन कराना चाहते हैं किंतु आपके क्षेत्र उधर क्षेत्र में अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब बढ़िया भोजन आप करना चाहते हैं, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, अच्छा भोजन नहीं मिलने से फिर उत्तरकाशी रहने लायक ठीक नहीं है करके सोचता है, प्रतिबंध आ गया, बोलते यहाँ रहना ठीक नहीं, प्रतिबंध आ गया, क्या प्रतिबंध है, वो हम अच्छा चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, प्रतिबंध आ गया, वो गाड़ी पकड़ के जाएगी, ऐसे होता है ना। इसका मतलब प्रतिबंध होता है आसक्त को है, विरक्त को प्रतिबंध नहीं होता है। इसलिए विरक्ति को परम साधन के रूप में जिसने मान लिया उसको यहाँ से लेकर इंद्रलोक तक कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता, लगा सकता। और इंद्र इसीलिए डरता है, कोई पूरा विरक्त होगा ना, पक्का विरक्त होगा, वो उनको डर शुरू हो जाता है। क्यों? उसको कहां से पकड़ेंगे, विरक्त हो जाएगा तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, उसको कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, वो छोड़ देगा। वो शरीर को भी त्यागने को तैयार है, आप क्या करो, कुछ भी रखना नहीं चाहता है। तो जिससे आप प्रतिबंध लगाना चाहेंगे वो निकल जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आपको प्रतिबंध हो रहा है तो आप सोच लेना कि कहीं ना कहीं हमारा कोई प्रॉब्लम है, हमारे तरफ से ये प्रॉब्लम है। प्रतिबंध के तरफ से प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रतिबंध एक वस्तु होती है, कोई स्थिति होती है, कोई कुछ कारण होता है, कोई कार्य होता है, वही प्रतिबंध होता है। वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसके साथ किसी न किसी प्रकार के संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि झगड़ा तो दोनों में होता है। आप किसी से झगड़ा करते हैं तो दो मिलकर के झगड़ा होता है, तो दोनों में गर्म हो गया, दोनों में ईगो आ गया, दोनों में परेशानी हो गई, तब जाकर के झगड़ा होता है। इनमें से एक छोड़ दिया तो झगड़ा होगा क्या? नहीं होता। इसीलिए झगड़ा होकर के आप कभी भी बोलिए, दो के पक्ष में बोलने पर दोनों में प्रॉब्लम होता है, तब जाकर के होगा। एक ने छोड़ दिया तो फिर झगड़ा की बात ही नहीं होगी। तो छोड़ने को दया नहीं, मतलब वो व्यक्ति नहीं है, उसमें झगड़ा करने का कुछ कारण है, उसमें वो आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, इसलिए दोनों झगड़ा, ऐसे होता है। तो प्रतिबंध नहीं रहने का मतलब इस प्रकार की स्थिति में आप बोरा स्थित नहीं है, कमजोर है, तब प्रतिबंध होता है। तद विपर्यास विपर्ययात्, वो विपर्यास होता है, प्रतिबंध अभाव की स्थिति में वो विपर्यास होता है। विपर्यास होने पर उसको छोड़ना होगा और छोड़ देना चाहिए। इसमें ये रखना है, कभी भी कोई चीज को छोड़ते समय उधर 10 बार ये सोच लेना है कि ये कोई चीज जिसको हम छोड़ रहे हैं ये हमारे साधन के अनुकूल बनेगा कि प्रतिकूल बनेगा। ऐसा सोच के जो साधन के लिए अनुकूल है उसको छोड़ना नहीं, उसको तो बनाए रखना है। आपके बाहर विषय में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाहर विषय में 99% सारे साधन के प्रतिबंध ही है, अनुकूल कम ही रहते, थोड़ा बहुत रहते। तो इसीलिए वो जो थोड़ा बहुत क्या है वो देख लेना, फिर मन में जो विचार आता है उसको भी छानबीन कर लेना है कि इसमें हमारे अनुकूल क्या रहेगा और प्रतिकूल क्या रहेगा, क्योंकि बाकी कोई आपके साथ नहीं आएगा। आपको आगे बढ़ना है तो जो आपके अनुकूल साधन के अनुकूल वृत्तियां हैं वही साथ रहेगी। तो अनुकूल वृत्तियों को बचा के रखने के लिए आप कुछ भी छोड़ दो, आंख बंद करके छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने अपने अनुकूल वृत्ति को बनाए रखा और अपने साधन में चलता रहा। आपको नहीं, ये दुनिया कुछ कर सकती है ना, कोई आपके मित्र कोई कर सकता है ना, कोई देवता कोई कर सकता है ना, कोई धन संपत्ति मान अपमान कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे आप छोड़ दो, वो गारंटी है आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जिसको पकड़ा है उसी से वो बाकी सब डरेगा। जिसको पकड़ा है वो वैराग्य है, और वो जिसको पकड़ा है उस अनुकूल साधन है। तो अनुकूल साधनों प्रतिकूल साधनों का विवेचन कर लेना चाहिए, और वो आपको शास्त्र से गुरु से प्राप्त होगा। उसको जानने के बाद उसको बनाए रखिए और उसी रास्ते पे चलते रहिए, कहीं नहीं पहुंचा तो अंत में तो प्रगति लय में तो पहुंचेगा। प्रगति लय में पहुंचने पर लाखों करोड़ों साल के लिए आपको दुख नहीं होने की गारंटी है, वहां आराम से रह सकते, पता ही नहीं चलेगा, किसी की चिंता नहीं है। बाद में जब निकलेगा तो आएगा, आने के बाद जो होगा वो बाद में बताएंगे, कुछ लक्षण बताएंगे कि आप पहले कहीं उधर ऊपर पहुंचा है कि आप कहीं नीचे से आया है कि कहां से आया है, वो आपके पूरा लक्षण बताएंगे। वो लक्षण से आपको ही मालूम हो जाएगा आप कहां से आए, इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो पता चलेगा, वो सारे बताएंगे तो मालूम होगा क्या क्या विचार हमारे पास। क्योंकि ये सारे विचारों में बहुत सारे हम तो अपने आप प्राप्त किए हैं, हम बनाए नहीं, हमारे विचार ऐसे ही चलता है, क्या करें। इसका मतलब कुछ तो पीछे से आया है, उस हिसाब से हमारा संस्कार चल रहा है, तो उसका कारण बताए। नहीं, ये मुक्ति की बात नहीं कर रहे, प्रकृति लय मुक्ति नहीं है, ना प्रकृति लय इनका फल, ये हम बताए ना, ये प्राप्ति है, मुक्ति तो कई बजे है, वो आगे बताया मुक्ति तो कैवल्य स्वरूप स्थिति है, ये प्रकृति लय जैसा हम हिरण्यगर्भ प्राप्ति बोलते हैं, हिरण्यगर्भ प्राप्ति तो मुक्ति नहीं है ना, वो आपेक्षिक है। इसी प्रकार के भी ये हिरण्यगर्भ प्राप्ति से थोड़ा आगे जाते हैं, प्रकृति लय तक जाते हैं, किंतु ये मुक्ति नहीं। एष प्रत्यय सर्गो विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः एष प्रत्यय सर्गो विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः वैषम्य विवर्तात् तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत् गुणवैषम्य विवर्तात् तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत् तस्य के बाद एक चकार जोड़ना। अब यहां से और आपके काम की बातें बताएंगे कि बुद्धि से होने वाले सर्ग, बुद्धि संबंधी अध्यवसायो, बुद्धि पहले कहा ना तो अध्यवसाय उसका सामान्य लक्षण हुआ था, उससे बुद्धि संबंध में क्या क्या होता है और जितने होते हैं उसमें क्या क्या आपके अनुकूल है, क्या क्या आपके प्रतिकूल है, और बुद्धि के सर्ग के जो विषय है उसमें कैसे आप आसक्त होते हैं, कैसे उसमें फंस जाते हैं और कैसे उधर से निकलना है, ये सारी बातें बताएं। क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे बुरे के संबंध में या गुण अवगुण के संबंध में कुछ भी होता है वो सारे बुद्धि संबंध में होता है, इसलिए बुद्धि में जो सर्ग हो रहा है वो विशेष है, उसको बहुत सारे भेद करके विस्तार से कहेंगे आगे, यहां से लेके 54 तक। यह शब्द प्रत्यय शब्द कहा, ये प्रत्यय शब्द से हम बुद्धि को लेना, यह शब्द प्रत्यय शब्द संक्षेप से कहेंगे तो विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्य, चार है ये इसके साथ, विपर्यय अशक्ति तुष्टि और सिद्धि, इसका सब भेद कहेंगे आगे। विपर्यय का भेद है और विपर्यय का 5 भेद है और अशक्ति का 28 भेद है 28 और तुष्टि का 9 भेद है और सिद्धि का 8 भेद है, ये बताएं। आप जो सोच रहे हैं वो सब नहीं है, ये नाम सुनने से आपको लगेगा ये सब अच्छी चीजें हैं, अब पता चलेगा ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये सब गड़बड़ है, वो विपर्यय करने वाले हैं, तुष्टि है सिद्धि है, सिद्धि तो नाम है, अशक्ति से तो स्पष्ट बात होता है कि शक्ति नहीं है वो, फिर विपर्य वो विपरीत है अज्ञान के रूप है, तुष्टि मतलब अच्छे है लगता है लेकिन नहीं है वो, सिद्धि भी ऐसे सिद्धि की प्राप्ति के लिए तो लोग कितना क्या क्या करते हैं, पूरे जिंदगी जो है सिद्धि के लिए लगा देते हैं किंतु सिद्धि भी अच्छी नहीं, वो सिद्धि नहीं जिसको बोल रहा है, अलग सिद्धि योग सूत्र की सिद्धि नहीं है, ये सब बुद्धि से होता है। ये बोलते हैं होते कैसे हैं, बोलते हैं गुण वैषम्य विमर्दात, इसका गुण वैषम्य होता है, गुण वैषम्य गुण का अलग अलग भाव, उसी बुद्धि में ही सत्व रजस तमस के अलग अलग भेद से, क्योंकि इसी को भगवान ने बताया कहा 18वें अध्याय में जो सात्विक रूप से भेदों को बताया, राजसिक रूप से भेदों को सब बताया ना, धृति बुद्धि और उनके कर्म अलग अलग भेद बताए, यही है। तो गुण वैषम्य विमर्दा, गुण में अलग अलग भेद होने के कारण तस्य प्रत्यय शब्द का भेदास्तु, जितने भेद है सब मिलाएंगे तो 50 हो, 50 होगा, 50 हम भी गिना है ना, 5 तो विपर्य है और 28 जो है अशक्ति है और 9 तुष्टि है और 8 जो है सिद्धि, 50 हो गया ना, ये 50 है। अब इसका विभाजन आगे करते हैं, आगे श्लोक देखिए। पंच विपर्यय भेदा भवन्त्यशक्तिश्च कर्णवैकल्यात् पंच विपर्यय भेदा भवन्त्यशक्तिश्च कर्णवैकल्यात् पंच विपर्यय भेदा भवन्त्यशक्तिश्च कर्णवैकल्यात् अष्टाविंशति भेदा तुष्टिर्नवधाष्टथा सिद्धिः अष्टाविंशति भेदा तुष्टिर्नवधाष्टथा सिद्धिः पंच विपर्यय भेदाः भवन्ति। विपर्यय का पांच भेद होते हैं। इसको योग सूत्र में अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः ये कहा। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश शब्द से कहा। यहाँ उसी को तमो मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र ऐसा कहे। ये इसका पांच भेद है। तम मोह महामोह तामिश्र और अंधदामिश्र। इसको वहां भाष्य में उद्धृत किया था। अविद्या आदि के संबंध में जब भाष्य कहा अविद्या से अविद्यास अभिनिवेश इसी के भाष्य में वहां व्यास भाष्य में आपको इनका नाम भी मिलता है। यहाँ अलग नाम है उसका। तो तमो मोह आदि हो गया विपर्य भेद पांच और अशक्ति ही कर्ण वैकल्यात् अष्टाविंशति। कर्ण के वैकल्य होने से कर्ण है हमारे कितने हैं कर्ण कर्ण कितने हैं चार त्रयोदश कर्ण है। त्रयोदश कर्णों में वैकल्य होने से उसमें कोई विकल भाव होने से विकल भाव होने से ये है उनको विकल भाव से जो निकलते हैं जो दोष आता है ये अष्टाविंशति है का आशक्ति है। तो आशक्ति मैंने उसका तत्त्व संबंध के द्वारा प्राप्त नहीं होना प्राप्त न हो सकना ये आशक्ति है वो अष्टाविंशति भेद से 28 भेद से इसको भी आगे विस्तार से कहेंगे। और उसके बाद तुष्टि ही नवथा नव प्रकार के तुष्टि है ये नव तुष्टि ये भी आगे श्लोक में विस्तार से बताया। और अंत में है सिद्धि अष्टथा आठ प्रकार की सिद्धियां हैं। आठ प्रकार की सिद्धि कौन कौन है ये भी आगे बक्ष्यामः आगे आगे कहेंगे। इसी के लिए लिखते हैं तो केवल पहले श्लोक में जो कहा उनका नंबर यहाँ गिनाया गया इतना ही किया है। अब उसके विस्तार के लिए आगे श्लोक शुरू करते हैं। भेदस्तमसोष्टविधो भेदस्तमसोष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः मोहस्य च दशविधो महामोहः भेदस्तमसोष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः उसका फिर अलग अलग भेद है। तो तमसः भेदः अष्टविधः वो जो पांच में से जो तमस है तमस का आठ भेद है। तमस का केव। फिर मोहस्य च, मोह का भी आठ भेद है। तो चरा से पहले अष्टा विधा ऐसा जोड़ देना। और महामोह दश विधा, दस प्रकार के महामोह का भेद है। और तामिश्र अष्टादश था, 18 प्रकार का तामिश्र का भेद है। ये सब अंधेरा ही है समझना, जो पहले से तमस से लेके जो आ रहे हैं ना, वो अंधेरा और घनीभूत होकर के जाता है, ज्यादा ज्यादा अंधेरा है। जो अंतम तम प्रविशन्ति, इसके बाद तदो भूय तमो यो संबोध्या मृदा, ये अविद्याया मृदा, ये कहा इसी प्रकार और तमस है। अष्टादशदा तदा भवति अंधतामिश्र, अंधतामिश्र नाम के जो तमस है वो भी 18 प्रकार का होता है। इसका विभाजन के विस्तार कुछ ये टीका में बताए हैं, नीचे वो भाष्य देखिए। तमसः अष्टदा भेदः प्रलयो अज्ञाना विभज्यते, यो अष्टसु प्रकृतिषु लीयते प्रधान बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राख्यासु तत्र लीनम आत्मानं मन्यते मुक्तोऽहमिति तमो भेदः एषः। ये तम का अष्ट भेद कैसा है, अभी अभी बताया था कि वैराग्य प्रकृति लय कहा था ना, बोलते हैं ये प्रकृति लय से जो प्रकृतियों में क्रमशः पहले तो प्रधान प्रकृति है, बुद्धि है, अहंकार है, ये तीन हो गया और पंच तन्मात्राएं, इनमें लीन होता हुआ, इसका मतलब उन्होंने साधन करके कैसे कैसे भी तन्मात्राओं की स्थिति को प्राप्त किया, बहुत मुश्किल से हरासन शीर्षासन सब करके वहां पहुंच दिया। पहुंचने के बाद अब क्या मान लिया, अब तो हो गया बस परमानंद प्राप्त हो रहा है, फिर क्या ऊपर समुद्र धारा हो रही है, आंख बंद करने से प्रकाश दिखाई पड़ता है, आंख खुलने से सब कुछ जो है ये आनंद दिखाई पड़ता है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ अनुभव होता है, ये सारे अनुभव में फंस जाएंगे। ये कहां पहुंच जाए, केवल उधर पहुंच जाए तन्मात्राओं, तन्मात्राओं के सिद्धि से, उसको प्राप्त करने से बहुत सिद्धियां होती है, वो सारे सिद्धि प्राप्त करके अपने को सफल मान जाता है। यही हमारे सब साधुओं की स्थिति ऐसे है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, करने के बाद कुछ ना कुछ उनको हो जाता है, एकाग्रता हो जाती है, कुछ नहीं होना, ज्यादा समय रहेगा तो शरीर ज्यादा गर्म होता है, ऐसे लोगों को बोल सुनते हुए सुना, हमारा तो शरीर गर्म होकर तो ठंडा करने के लिए क्या क्या पीते, वो शरीर गर्म हो गया उसी को बहुत बड़ा फल देता है, पहले ऐसा नहीं होता था, अभी मैं बैठ जाता हूँ आधा घंटे के बाद शरीर पूरा ऐसा गर्म होता है, फिर ऐसे आग उबलता हुआ दिखता है, फिर ये सब हमने सुना, सुनने के बाद हमने कहा ये देखो बात तो सही है किंतु कि शरीर ज्यादा गर्म होने से होता क्या है, फायदा क्या होगा, बोला भूख बहुत लगती है, क्या क्या लगता है, सब लगता है, उन्होंने बोला अपने ढंग से, तो मैंने कहा ये ठीक है, इसमें अभी फायदेमंद क्या है, हमारा आपका शरीर ज्यादा गर्म हो गया, आपको भूख ज्यादा लग रहा है, कुल मिलाकर के हमारा आध्यात्मिक क्या फायदा मिलेगा, तब उन्होंने कहा आध्यात्मिक में तो ऐसा कोई सीधा फल तो नहीं है, इतना तो हो रहा है, हमने कहा ये तो खाली शुरुआत है, बैठने पर शरीर गर्म होता है, नहीं बैठने पर भी शरीर कमजोर होने पर भी गर्म हो जाता है, जैसे हम लोग सबको होता है शरीर कमजोर हो जाता, थक जाता है, शरीर गर्म होता है तो खून गर्म होते हैं, ये सब होता है, इसीलिए बैठने से थोड़ा शरीर गर्म हो गया इसको ही सिद्धि मान लिया, और बाद में वो कहेगा कि मैं ऐसा बैठा हिमालय में इतनी ठंडी थी और बैठ बैठ के ध्यान किया तो हमारा शरीर पूरा गर्म हो गया, कपड़ा सब निकाल दिया, वो हो गया प्राप्ति, उसी से ही उनको सिद्धि मानते थे, ये अंधेरा में बैठ जाता, फिर आगे सावन होगा नहीं, एक बार आपने ऐसा सजेशन मन को ले लिया, दे दिया कि हमारा हो गया, मन तो वही चाहता था, वो परेशान था, आप उसको कैसा पीड़ा दे रहे, दिन रात उसको उठा रहे, नींद नहीं है, काम करा रहे, ये करो वो करो, पढ़ो याद करो, सब कुछ बोल रहा है, वो परेशान था कि आपने बोल दिया वाले हो गया भाई, बता हो गया, अब तो वो भी शांत से बैठ जाता है, वो भी चिंता छोड़ देता, आगे कुछ करने की चिंता छोड़ देता, तब से वो सिद्ध बन जाता, जितने सिद्ध बनते हैं ना वो सब ऐसी है, क्योंकि असली जो सिद्ध बनेगा वो कभी अपने सिद्धि की व्याख्या नहीं करेगा, जो अपने सिद्धि की व्याख्या करके किताब लिखता है वो आलोचना करता है ना, वो देखना वो सिद्धि नहीं है, वो इनमें से किसी में फंस गया, इसलिए बोला वो अंधेरा है, वो सीधा उन्होंने देखे कितना साफ साफ कह दे वो अंधेरा ही है, इनको कुछ हुआ नहीं है। क्यों अंधेरा है? क्योंकि इससे बाहर आने में बहुत समय लगेगा उसको। जो सामान्य व्यक्ति अभी कुछ नहीं जानता था उसको सिखाओ बढ़ाओ तो हो जाएगा, और जो अपने को बड़े सिद्ध योगी मान लिया अब वो इसको कैसे सिखाएगा? वो नहीं सुनने को तैयार होते, और उनका ऐसा होता है कि आप जो कुछ बोलेंगे ना वो सोचेंगे अरे ये सब हमारे इसी पे बोला, हमारे बारे में बोलता है, ये हम क्या लेना, ऐसा सोचता है। कई सत्संग में बैठने पर उनके ये विचार होता है, ये क्या जानते हैं, इनको तो ऐसा नहीं है, अनुभव नहीं है, हमको ऐसे ऐसे अनुभव हो रखा है, इसीलिए जो कुछ ये कहे ये लच्चा है, ऐसा ही सुनने के लिए कुछ नहीं होता, ऐसा सोचते हैं कि ये इसलिए उनकी वृद्धि होती है, आगे जाकर के कुछ नहीं होना बस। ऐसे बहुत लोग हैं, यही है पहला देखिए, हाँ पहला अंधेरा यही है। तो कितना है अंधेरा, वो क्योंकि बाहर नहीं निकल सकता, तो तन्मात्रा में लय हो गया, हाँ कभी जो है अहंकार में लय हो गया, तो अहंकार में लय हो गया ना, मुक्तो हम इति मन्यते, ऐसा कहा लीनम आत्मानम मन्यते मुक्तो हम इति, में मुक्त हो गया हूं। क्यों? सब जगह मेरा ही दिखाई पड़ा, ये अहंकार की ऐसी स्थिति होती है। लोग बोलते ये अहम ग्रह उपासना हमारे पास होती है, अहंग्रह उपासना, और जो है ये अहम ब्रह्मास्मि की तरफ, इसमें बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करेंगे कुछ समय के बाद, आप चिंतन करते रहते बाकी कुछ नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि हो जाए, लोग बोलते हैं इसकी आवृत्ति करते रहने से हो जाएगा, और होता है बहुत समय आवृत्ति करने के बाद ये जैसा आपने बोला मन थक जाता है, मन एक प्लान बनाता कार्यक्रम बना लेता है, बोलता है ये बेचारा बहुत समय से परेशान है कि खा नहीं रहा है पी नहीं रहा है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि रट लगा रहा है, इसको थोड़ा सा फसली दे देना चाहिए। वो ऐसा एक आइडिया तैयार करके फिर आपको एक दिन दर्शन कराते, ऐसा दर्शन कराएगा कि आप वो ऐसे ऐसे रहेगा बिल्कुल आनंद में है, आपको कुछ टेंशन नहीं हो रहा, सब जगह अहम ही अहम व्याप्त है, ऐसा करके दिखाई पड़े। ये कैसी चालाकी है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि आपको ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ, और यही आप ज्ञान मान रहे, किंतु इसमें पता कैसे चलता है, वो बहुत समय नहीं रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन दो दिन रहेगा, उसके बाद तीसरा दिन ऐसे हो जाता है, वो पहले तब वो बोलता है नहीं ऐसा हमको हुआ था एक बार, शायद वो ज्ञान था, ऐसा होता है क्या, ज्ञान हो गया फिर वहां उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे, नहीं हो रहा। ये मन का ट्रिक है, मन ऐसा करता है, तो देखो अहम ब्रह्मास्मि तत्व का भी वो करा देता है, क्योंकि आपको चुप करा के उसमें डाल देना उद्देश्य है, क्योंकि आप तड़प रहे हैं जब आप इतने मुश्किल में हैं, तो कर देता है, और कभी कभी उसका अच्छा प्रारंभ हो तो ये सब होगा, थोड़ा बुरा प्रारंभ है ना फिर वो नट खराब हो जाता है, पागल हो जाता है, फिर वो ऐसे मान करके चिल्लाने लगते हैं तो ब्रह्मज्ञान हो गया ये हो गया, वो पागल भी हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है कौन सा सत्य, इधर सत्य है उधर सत्य है, कौन सा सत्य है समझ में नहीं आता, बहुत कुछ ऐसे हो सकते हैं, इसीलिए ये सबको अंधतामस मतलब तमस है, ये पता नहीं चलते। और बुद्धि में भी मान लेता है बुद्धि के साथ अभिमान करके, और प्रधान की बात अभी कहा प्रकृति लय में जाने से ऐसे होता है, तो ये वहीं पड़े रहते हैं हजारों साल तक। इसलिए मनुष्य जन्म में रहने से आपको कम से कम ये तो गारंटी है कि ये 100 साल के बाद यहाँ से निकल सकता है, कैसे कैसे भी यहाँ से निकल सकता है, और नहीं निकला तो बीच में ज्यादा टेंशन हो गया तो सुइसाइड भी कर सकता है, लेकिन बाकी जगह नहीं होता, बाकी कोई शरीर में ना आप अपनी इच्छा से निकल सकते न सुइसाइड कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब वहां देवलोक में कोई शरीर प्राप्त हो गया समझ लो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जब तक आपको भोग है वहीं रहना पड़ेगा, भोग करते ही रहना पड़ेगा, वो भोग पूरा होते ही वहां से निकल सकता है, चुने गुंडे पातलोक में से निकलने होने के बाद निकलेगा, लेकिन बीच में निकलने की कोई संभावना नहीं, इसीलिए आप लंबा हजारों लाखों साल तक रहेगा तो क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाए, और बाकी प्राणियों के शरीर में जाएगा तो कोई प्राणी सुइसाइड नहीं करते, केवल मनुष्य ही सुइसाइड करते क्योंकि उनको बुद्धि दिए हुए हैं, इसलिए बाकी कोई प्राणी को सुइसाइड करने का नहीं होता, अपने आप मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो बचने का ही कोशिश करता है, अंत तक कभी मरने की कोशिश नहीं करता, अनजान में होता है मोक्ष लिया उनको मरने का जो एक्सीडेंटली होता है वो नहीं जानते तो ऐसे प्रकार से होते, लेकिन सुइसाइड करता नहीं, सुइसाइड तो मनुष्य ही एक कर सकता है, इसीलिए क्या होगा कि वहां जाके प्राप्ति कर लिया तो फंस गया, इसलिए वहां जाने की इच्छा नहीं करना चाहिए, मोक्ष तो होगा नहीं क्योंकि भोग भूमि में भोग करके वापस आना है, अब ये है आठ प्रकार के हो गए ना, तीन तो ये प्रधान बुद्धि अहंकार और पंच तन्मात्राएं, तो ये मिलकर के आठ हो गया। ये है तमस, ये हमारे साधकों में होता है, इनमें से किसी को प्राप्त करके उसमें फल जाता है, इसलिए ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब आप तो आपके साधक को भगवान कितने में पहुंचता नहीं है, अब उनके लिए तो आगे आपको मिलेगा और है बहुत, और मिलेगा और कई जगह पर, ये तो कम से कम चलो तन्मात्रा की स्थिति तक तो पहुंच गया, इतना तो है, अभी हम तो उतना ही भी नहीं पहुंचते, इसे भी छोटे छोटे स्थिति नहीं मिल जाते। अच्छा ये हो गया अष्टगुणम अष्टविधस्य मोहस्य भेदो अष्टविधम। अभी मोह के बारे में कहते हैं, ये अष्टविध मोह क्या होता है, वो मोह का भेद अष्टविध बोला ना, वो कौन कौन है बोलता है, अष्टगुणम अणिमाद्य ऐश्वर्य, आठ प्रकार के जो अणिमाद्य ऐश्वर्य होते हैं, तत्र संगा इंद्रादयो देवा न मोक्षम प्राप्नुवन्ति पुनस्त तत्क्षये संसरन्ति एषु अष्टविधो मोह। ये मोह होता है, मोह होने मतलब भ्रमित हो गया, कोई ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, अणिमा गरिमा लघिमा इसी में से कोई है, इसमें से कोई तो होता भी बहुत कम, इससे लोगों को प्राप्त होता है, काम मिलता नहीं कुछ है, कुछ लोगों को तो ऐश्वर्य हो जाता है, ऐश्वर्य ईश्वर भाव में तो आ जाता है, बाकी अणिमा लघिमा गरिमा महिमा प्रकार में ये सब जो है नहीं होता है, इनमें से एक दो होगा तो फिर क्या बात है, फिर तो गुरु निधि महिमा गाई जाएगी। तो ऐश्वर्य मात्र से ही हो रहा है, सामान्य ऐश्वर्य प्राप्ति होने पर इच्छा, हम कुछ इच्छा करते हैं तो प्राप्त हो जाता है, इतने से ही अभी लोग तृप्त है, उसको मोह कहे, क्योंकि उतने होने पर उसमें मोहित होकर के उस पद की स्थिति में बना रहेगा, जैसे इंद्रादि पद की बात करते हैं वैसे ही ये महामोह है, इसको मोह कहा, अष्टगुण ऐश्वर्य आदि मोह है। अभी दशविध महामोह, महामोह दशविध का वो कौन कौन है बोलते, शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः देवानाम एदे पंच विषयाः सुख लक्षणाः मानुषाणामपि एदेव शब्दादयः पंच विषयाः एवम एदेषु दशसु महामोहः इति। तो ये दस प्रकार के यहाँ ये बताया, दस प्रकार के और भी कुछ है वो दूसरे व्याख्याओं में है, इसमें दस प्रकार का ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो पांच विषय है, ये पांच विषय को दिव्य और अदिव्य भेद दोनों को रखा है, ये सामान्य मनुष्य शरीर में रहता हुआ भी आपको सामान्य जो शब्द आदि सुनाई पड़ता है और दिव्य शब्द आदि सुनाई पड़ता है, दिव्य शब्द मतलब जो सौंदर्य का विषय नहीं होता हुआ भी कुछ शब्द सुनाई पड़ता है, लोग बोलते हैं ना अंदर से शब्द सुना, कोई स्वप्न से शब्द सुनता है, ऐसे सब होता है, ऐसे साधन करके करके कभी कभी ध्यान करते समय ऐसा कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है, इससे डरना नहीं, क्योंकि ऐसा डरते कई आवाज सुनने से डर जाते हैं, हाँ ऐसा है, कल बताया था ना आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा अंदर होने पर वो दूसरे चीज को भी पकड़ लेता है, कभी कभी होता है, वो सामान्य रूप से आपका जो प्रोग्राम फ्रीक्वेंसी है उसी के अनुसार दिमाग काम करता है, सिर्फ दूसरे को नहीं पकड़ता है, कभी कभी वो ध्यान आदि करने पर उसमें थोड़ा अंदर पड़ जाता है और सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, इंद्रियां भी उसी के साथ सूक्ष्मता की ओर जाती है, तब आपको सामान्य नहीं सुनने वाला शब्द भी सुनाई पड़ेगा, वो असली होते हैं, वो लोग बोलते हैं ये मन में भ्रम है ऐसा बोलते हैं, मन में भ्रम नहीं है, सुनाई पड़ा जैसा ही लगेगा, आप बोल जो बोलते हैं ना उनको तो असली सुनाई पड़ा है, आपको सुनाएंगे देखो उधर शब्द सुनाई पड़ रहा है आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो आप सोचेंगे ये पागल हो गया ऐसे ही सुनाई पड़ रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, होता है अलग फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है, उस समय कुछ शब्द दिव्य शब्द सुनाए पड़ते हैं, दिव्य रस दिव्य गंध ऐसा सब होता है, ऐसे अनुभव कई महात्माओं को साधक लोगों को कभी कभी होता है, विशेष शब्द सुनाए पड़ते हैं, ऐसा शब्द स्पर्श रूप रस गंध का दो विभाग करके दिव्य अदिव्य दो विभाग करके ये हो गया महामोह। महामोह है क्योंकि ये विषयों के आस्वादन में वो लग जाएगा, जो अभी विषय को पांच विषय तो आस्वादन कर रहे और बढ़िया ढंग से उसको आस्वादन करने को मिलेगा तो क्या होगा, आपको फिर मोबाइल में गाना नहीं लगाना पड़ेगा, गाना सीधा गंधर्व के गाना सुनाई पड़ेंगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा, सीधा गंधर्व सुनाना है ऐसा, जब जब चाहिए जो जब चाहिए सुनाई पड़ता है, ऐसा सब होगा तब उसी में मजा आएगा। तो ये है दशविध महामोह, और तामिश्रः अष्ट अष्टादश धारा तामिश्वर और अंधकामिश्वर अष्टादश अठारह है। तो ये अठारह क्या क्या है? अष्टविधम ऐश्वर्य, ये आठ प्रकार का ऐश्वर्य हो गया। दृष्टा अनुश्रविक विषया दशा, इसमें जो अभी जो बताया दृष्टा अनुश्रविक विषय दस हो गया। येषाम अष्टादशानां संबदं अनुनन्दन्ति विपदं न अनुमोदन्ते येषु अष्टादशविधो विकल्पाः तामसा। वो पहले का आठ को मिलाया, यहाँ का दस को भी मिलाया, तो ये हो गया अठारह। तो अठारह में इनको हमेशा उसी में रमण होता ही रहता है, और ये अपने उसमें जो आनंद होता है आनंद को प्राप्त करते हैं। विपदम ना अनुमोदन्ते, उसमें कोई विपद होता है तो वो उनको पता नहीं चलता, इसलिए वो अंधेरा है। विपद भी होता है, अभी मोबाइल में ज्यादा समय गाना सुनने से कान खराब होता है, अभी पता चलता है, तो वो कान खराब होने पर भी सुनता रहता है। वो विपद मालूम है तभी कर रहे हैं। सिगरेट पीने से कैंसर होता है और तंबाकू खाने से कैंसर होता है। कैंसर होने के कितने कारणों में देखा गया है, तो सबसे ज्यादा तंबाकू को माना। तो वो है तो है, सब जानता है, किंतु विपद जानता हुआ भी उसमें रमण होता है। इसको बोलते हैं तामिश्र। तामिश्र महामोह से भी ज्यादा अंधेरा, या अंधेरे के ही ज्यादा ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो शब्द है तामिश्र, इस शब्द का कम प्रयोग होता है लेकिन बहुत अंधेरा के लिए प्रयोग होता है। उससे बाहर नहीं आ पाते हैं, उन विषयों का आनंद में रमण हो जाता है और कोई दोष उनको दिखाई नहीं पड़ता है। यथा तामिश्रो अष्टगुणम ऐश्वर्यम दृष्टानुश्रविका दश विषयाः तदा अंधतामिश्रो अष्टादश भेद एव किंतु विषय संबद्धो संभोग काले यैव म्रियते अष्टगुण ऐश्वर्यात् वा क्रमश्यते ततः ततः महद्दुःखम् उत्पद्यते स्वअर्थतामिश्रे एवं विपर्य भेदास् तमस प्रवृत्ति प्रत्येकं विद्यमानः। अच्छा, ये अंधेरा में दोनों में भेद हो गया, अंधतामिश्र और तामिश्र। तो ये भाष्य के अनुसार ये अंधतामिश्र तामिश्र में ज्यादा भेद नहीं है। ये तामिश्र का जो विषय है वही अंधतामिश्र का भी है, किंतु उसमें और अंधेरा होने का कारण कुछ है। वो क्या है कि यथा अंधतामिश्रो के अष्टादश भेद एव किंतु विषय संबत्तो विषय के प्राप्ति होने पर संभोग काले उसके भोग काल में यैव म्रियते अष्टगुण ऐश्वर्याद् वा भ्रमिष्यते। ये यहाँ जो अठारह भेद उनको प्राप्त हुआ ना, इसमें पहले वाले में दुख नहीं था, दुख के बात नहीं करते। अब तो वो दुख भी हो रहा है। क्या दुख हो रहा है? कि ये विषय हमारे चले जाएगा, ये जो अष्टादश विषय है ये हमारे चले जाएगा, और चले जाएगा करके दुख भी हो रहा है। दुख होने पर भी उसको त्यागने की इच्छा नहीं होता, परेशान होने पर भी त्यागने की, वो दुख को भी वो सहन कर लेता, दुख भी सुख मान करके सहन कर लेता। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि वो दुख जानता हुआ भी वो होता है। जैसे माता पिता जो है उनके परिवार होता है, तो बच्चे पैदा होते हैं, लड़के बड़ा होता है, बड़े होने के बाद बोलते हैं इनको शादी कराना चाहिए, माता पिता जो है उनको कैसे भी शादी कराने की कोशिश करते हैं। अब उनको पूछेंगे कि आपने इतने साल की शादी हो गई, आपको क्या उसके पूरा सुख मिला है, सब कुछ ठीक है? तो वो तो तब लिस्ट लगाएंगे, इतना सारा प्रॉब्लम है हमारा, लंबा चौड़ा प्रॉब्लम, ये सब है, परेशानी ही परेशानी हुआ है। बोलेंगे जब से हुआ है परिवार में आया तब से लेकर के दुख ही दुख भोगा है, ऐसा बोलेंगे। फिर भी बोलेंगे आप शादी करो, इसका मतलब क्या है? वो सब कुछ जानता है, करने के बाद ही वो बोलता है करने के लिए। ये मतलब वो दिखाई दे रहा है सब, उसके साथ वो मान करके ही चल रहा है, तब भी वो अंधगामी होता है। उधर से निकलने का नहीं होता, उसको छोड़ने का नहीं होता। सब कुछ करो छोड़ो, बड़े बड़े जो है भक्त लोग सेठ लोग महात्मा के पास आते, बोलते आप वहां का बन के बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छा है, ये आपको हम सेवा करते सब कुछ करते, किंतु आपके बेटे को भी महात्मा मिला तो अच्छा है ना, वो नहीं मिला है। वो उल्टा बोलता है कि बेटे को नौकरी हो जाए, उनकी शादी हो जाए, सब हो जाए, उनकी संपत्ति हो जाए, बोलेंगे सब कुछ ठीक है, ऐसा बोलेंगे। तो वो देखिए दोनों में भेद है, इधर दिखाई पड़ रहा है सब कुछ तभी उसको मानते, ये एक प्रकार से हमारे अंदर फंसा बैठा हुआ है, वो स्वीकार करते ही है, ऐसे ही मान के भी चले, ऐसे ही यहाँ भी जाता है तो वो सारे अनुभव करते हैं दुख का, दुख का अनुभव करने पर भी वो तामिश्र है, अंधतामिश्र हो गया, दुख का अनुभव करने पर उसी को भी मान करके अपने स्थिति में रख देता है। अब आगे नहीं जाना है हमको, बस जो हो गया यही ठीक है, ऐसे फंस जाए। ये सारी स्थिति को फंसने वाली स्थिति बोला है। इसमें आप जाने से वहां के जो स्थितियां प्राप्त हो जाती है उसमें आप फंस जाते, वहां से आगे चिंतन करने की मौका नहीं होता, उसको स्वीकार कर लेते हैं ये स्थिति हमारे लिए ठीक है, ये सारे हमारे मन में होता है, उससे बाहर लाना मुश्किल होता है, वो मान करके चलते हैं तो वो ठीक है, ये हमारे लिए होगा नहीं, वो बाकी लोगों के लिए होगा, हम तो यही स्थिति में रहेंगे, बाकी अपना कार्य ना करें, जो करें ऐसा करके, वो अंधतामिश्र की स्थिति है, ऐसा मोह ये विपर्य का भेद होता है। तो विपर्य का भेद ये सारा मिलकर के 62 हो जाता है, 8 8 और 10 और 18 18 है ना, तो 62 हो जाएगा, 62 उसका सारा भेद हो गया। अब अशक्ति का भेद होता है, अशक्ति का भेद है, ठीक है, इसको साइन कर लेते हैं, समझ में पूर्णमेवावशिष्यते।